मजा आ रहा है, आर यू एंजॉयिंग? तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है ऐसा लगता है। तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंटरटेन करने की। अगर आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, तो प्लीज जरा तालियों के सहारे हमारा हौसला अफजाई करें, तो हमें भी लगेगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो हम और जरा चार्ज हो जाएंगे। आज खाने में क्या था, डिनर में क्या था? मोहन नींद तो नहीं आ रही किसी को गाने सुन के?